Sodek elek pun ganteng. Cocok. Pak D, semoga Pak D. Mas Sodek, Triki Mas Sodek. Jarek lu Pak Aura. Mas. Oh, no, Papa. Jemblem, jemblem. Yo! Sing and be. Yo, jam lem sing bok.